เดี๋ยวเราจะมาฟังเรื่องนี้กันต่อครับนะฮะจากสายสดๆของคุณโซดากันครับสวัสดีครับคุณโซดา สวัสดีครับ โอ้ยนึกว่าจะไม่ได้คุยกันซะแล้วคืนนี ้ครับเหมือนกันครับเหมือนกันครับ คุณโซดาเสียงดังฟังชัดเลยนะครับโทรศัพท์มาจากที่ไหน จริงหรือเปล่าครับ ได้ยินชัดเจนเลย จังหวัดปทุมธานีครับ อยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับฝนตกไหมครับตอนนี ้ตกอยู่ครับ ตกอยู่นะแล้วคุณโซดาทำอะไรอยู่ครับตอนนี ้หมายถึง ทำงานอยู่หรือว่าอะไรอยู่ครับตอนนี ้ตอนนี้อยู่ที่บ้านครับ อยู่ที่บ้านนะฟังเลยช็อกอะไรครับเนี่ย ใช่ ฟังอยู่กับใครครับ คนเดียวในห้องทำงานครับ คนเดียวในห้องทำงานเลยนะครับน ะ คุณโซดาได้ยินเสียงผมไหมครับ ได้ยินครับแต่สะท้อนครับก็ต้องทำยังไงสะท้อน เสียงสะท้อน เสียงสะท้อน นะฮะเสียงสะท้อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะ เหมือนเสียงผมเองอะสะท้อนนะครับ คุณโซดาลองลดไมค์ตัวเองลงสักนิดหนึ่งได้ไหมครับ โอเคได้ฮะแกร็บนะครับ อือฮึ ฮัลโหลครับเป็นไงบ้างฮะ อ่ะคุณโซดายังมีเสียงสะท้อนอยู่ไหมครับ นิดหน่อยฮะ อ่ะ พอได้ครับ พอได้อยู่นะคุณโซดาโอเค ครับ ได้เลยครับงั้นเรามาว่าถึงเรื่องนี้ฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีเมื่อ5ปีที่ผ่านมาครับมันเกิดอะไรขึ้นครับ ผมได้ไปบวชที่นั่นนะครับ อืม เป็นพระใหม่ฮะ ครับ เป็นคนพื้นเพที่นั่นก็ไปบวชครับ ครับ ที่นั่นแล้วก็ไปจำพรรษาที่นั่นนะครับ อือฮ ึเหตุการณ์อันเนี้ยมันพอเราอยู่บวชมาสักพักพระผู้ใหญ่หรือพระที่มีพรรษาเยอะจะต้องไปเข้าปฏิบัติหรืออยู่กรรมนะครับ ครับ ตอนนั้นเราเป็นพระใหม่เราก็ต้องไปเฝ้ากุฏิให้หลวงปู ่ ท่านซึ่งต้องเข้าไปอยู่กรรม ครับ เราก็ต้องมาเฝ้ากุฏิหลังเนี้ยที่ท่านจำวัดอยู่ทุกวัน ครับ เนื่องจากเขาก็ได้ให้เราเฝ้าผมจะเตือนวัดเนี้ยเป็นวัดโบราณนานและอายุเยอะเป็นวัดมอญฮะ อ ยู่ย่านใกล้ๆจังหวัดนนท์ปากเกร็ดนี่แหละครับ ครับ ก็เรื่องมันก็มีว่าหลวงปู่ให้ไปเฝ้ากุฏิเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินของวัดผมก็ไปเฝ้าคืนแรกไปนอนก็รู้สึกทำไมเหงื่อแตกอากาศก็ไม่ร้อนเป็นพระใหม่แล้วก็คงไม่มีอะไรแล้วผมเป็นคนไม่กลัว ครับ ไม่กลัวผีแล้วทำไมมันร้อนเหงื่อเริ่มแตกเป็นเม็ดเริ่มแตกเป็นเม็ดเฮ้ยเราเป็นอะไรเราคิดมากไปหรือเปล่าแตกที่เปล่า ครับเออ สักพักหนึ่งได้กลิ่นเหมือนน้ำยาสระผมคนสระผมว่าใหม่ๆก็เดินผ่านหอมๆมาครับงั้นผมว่าไม่มีอะไรมั้ง ครับ แต่สักพักความรู้สึกเหมือนมีคนอยู่ข้างหลังเพราะผมหันหลัง อยู่นอนแบบตะแคงนะครับพอรู้สึกไม่ใช่แล้วพอหลับตาปุ๊บเห็นเลยความรู้สึกคือมีคนมีผมมาลงมาก่อนค่อยลงมายาวค่อยๆลงมาค่อยๆลงมาดิแล้วมันก็เริ่มชัดขึ้นและกลิ่นก็หอมมากอ่ะ ครับ แล้วเราก็เริ่มเห็นเขาชัดขึ้นว่าเขายิ้มสวยมากพี่ผู้หญิงคนนี ้ แต่ความรู้สึกของผมคืออะไรไหมอ ะไรคร ับ ทำไมยิ้มน่ากลัวมากเลยครับยิ้มสวยนะแต่เย็นแบบเจาะเข้าไปใน ครับ ยังไงแล้วนะกลัวผมไม่เคยกลัวเลยผมก็เลยบอกพี่ครับพระกลัวครับพี่สาวครับพี่สวยนะครับแต่พระกลัว ครับ ผมบอกก็อย่าทำอะไรพระอะไรนะครับพระกลัวครับกลัวจริงอะไรเงี้ยผมก็ไม่ทราบนะครับว่าพี่เขาต้องการอะไรผมก็ไม่ไหวเลยคราวนี้ลุกกับกุฏิปิดล็อกไปนอนกุฏิตัวเองเลยพี ่ อยู่ไม่ได้ครับเช้ามาก็ยังไม่ได้อะไรกับใครก็ยังเฉยๆพอมาคืนที่สอง ครับ ความรู้สึกเหมือนเดิมแต่คราวนี้ไม่มีภาพแต่เราหลอนแล้วพี่ไม่ไหวอะอยู่ปุ๊บภาพกลิ่นมาแล้วอะไรมาผมก็อยู่ไม่ได ้ก ็พอวันที่เช้าวันที่สามอะผมก็ได้ไปถามโยมอุปถัมภ์ของปู่คนดูแลของปู ่ บอกโยมโยมยายโยมตาโยมปู่ครับ ครับ พี่เขาเป็นใครครับเขาบอกฮะเจอแล้วเหรอพระพระเจอแล้วเหร อ แล้วยิ้มอ่ะพี่ผมว่ารู้สึกฮะดีใจอะไรกันเหรอ ครับ ไหนโยมโยมโยมยะโยมยายโยมปู่ย่าฟังดิเขาคือใครอ่ะพี่สาวเนี่ย ใช่เลยนะใช่เลยเป็นไงบ้างบอกสวยนะแต่น่ากลัว ครับ น่ากลัวมากคือเรื่องของเรื่องมีสตอรี ่ยังไงฮะ คือกุฏิหลังกลางเนี่ย ครับ เป็นห้องที่ลือมาจากพี่เนี่ยผู้คอตายบ้านเขาเย็นเพราะว่าพ่อแม่เลยออกมาถวายวัดปู่ก็มาต่อเติมมาเป็นกุฏิ เออครับ ก็คือห้องมีพี่เขาอยู่อะครับพี่เขาอยู่ที่ห้องนี ้เออ พี่เขาผูกคอตาย ครับ เรื่องความรักครับสวยมากผู้หญิงคนนี ้นะฮะ ยายเขาก็เลยบอกว่าเขาคงอยากได้บุญมั้งพระใหม ่ ย่าเขาก็บอก ครับ แล้วก็พอหลวงปู่ออกจากปฏิวาสก็เลยถามหลวงปู่บอกเป็นไงดีไหมดีครับปู่นี่ดีอ่ะไม่ไหวปู่อยู่ได้เหรออยู่ได้ชินแล้ว เออ ครับ ฮะ ก็เรื่องก็จะมีประมาณนี้แหละครับพี่แต่น่ากลัวจริง น่ากลัวสิ โอ้ยสยองมากพี ่ ค่อยค่อยห้อยค่อยค่อยห้อยแล้วเขายิ้มหวาน อ ่ะแต่ตาเขาเย็นแบบจับสั่นทั้งตัว คือ ไม่เคยแต่ผมมีเรื่องเยอะเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เมื่อกี้ก่อนจะเข้ารายการก็มี อะไรเอ่ย ห้องล็อกเองสองรอบ เหรอฮะ ผมไปอุ้มพ่อพ่อผมปวดติดเตียงแล้วโทรเข้ามาพอดีผมก็เข้ามาอุ้มไงหรอผมปีนเข้าหน้าต่างมา ก็เหรอฮะ พ่อโทรศัพท์อยู่ในห้อง ครับ รอบสองผมก็ออกไปดูพ่อแล้วก็กลับมาอ้าวห้องล็อกอีกห้องนี้ไม่เคยล็ อ กผมก็ต้องปีนเข้าอีกผมก็เลยบอกก่อนปีนเข้าหน้าต่างเอาสิวะมาครั้งนี้เนี่ยห้องก็ยังเนี่ยก็ใช้ปกติผมคิดว่าจะไม่ได้คุยเลยด้วยแล้วบางทีสัญญาณตัดคู่เลย โ น้ตบุ๊กทั้งเครื่องพีซีทั้ง มือถือ ถ่ายเลยแปลกดีครับแต่มีเรื่องเล่าอีกหลายเรื่องครับ อ่ะได้ไว้วันไหนว่างก็ส่งเมลมาบอกแล้วกันเน า ะ ขอบคุณมากครับเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยครับ แล้วฮะตื่นเต้นไหม ครับตื่นเต้นมากครับ โอเค เล่าเป็นไงบ้างครับพี ่โอเคสนุกดีสนุกดีสนุกดี มียิ่งกว่านี้อีกแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเริ่มเรียงมาให้เป็นเรื่องๆแล้วนะ ได้เลยครับ เรื่องนี้มันสุดๆครบเลยล่ะ อ่าฮะได้เลย ครับผม ไว้คราวไหน ขอบคุณมากครับพี ่ขอบคุณโซดาเช่นเดียวกันนะฮะ ครับผม ได้ครับไว้โอกาสหน้าเราได้คุยกันนะ ได้ผมมี ได้เลยครับผม ขอบคุณมากครับพี ่ขอบคุณเช่นกันครับสวัสดีคร ับสวัสดีครับสวัสดี